Kështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë përqetet për robin. Mësa na i kanë arë dhe. Kështu që i duhet me i ba i badet, nuk duhet me ba ortak me te një sifat për sifatet që janë për Zotin Gjeleshanu, nuk janë përqetet për robin. Mesela ne kan ağrıdı ahkamet, harama, hadalle, farze, vacib ila ahkeni. Ne taş, ekine barş, mimar veşt İslamin, tamam, emme filuğe, mi ba pun, mi punuğe. Müslüman sat, dünya kret İslamiyeti, nuka kan mar veşt İslamiyeti. E, duhet më baluf me qafirët, kja ka marrë dikur vonë shumë. Thet duhet më baluf me vedin. Si më baluf me vedin, gjahidu anfusakum. A më rështet, ka thamë për Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el mujahidu men gjahada hawahu lillahi. El mujahid hakkan koşar ay ki iban mujahedet yani zid nefsit çıkadan nefsime ba hilaf şeriatit ya daiman eka düşman me nefsini tiye çiftu vacibi musliman ve kreyet mimar veşt islamin mir ama punu mir. Sat mundet, sat me ba luf me shkje nuk mundena. Pse? Nuk pa mundet me ba luf me qita haqime që janë musliman. Nuk pa mundet me ba luf pse? Në kanë shtije në, si me thanë, në burk. A të një burk? A mëra vesh burkin? Inshallah nuk e kej pa burkin. Ha? Jo. Unë kam po a dy herë. Allah më shta. Qetër gjanë, që më bërë sati një mëdhët e një shërëk gëti. Edhe sa kohë kena? Edhe një shërëk sati. Në qoftë se për shamull, unë jam i martum, kjo është edhe kjo është i martum. Ju të reje që një kështë? Jo, për shamull, me thelen. Ha, me thelen. Ajo. Edhe tash. Apo kjo është i martu? Jo, nuk është. Nuk është i martu? Jo. Në qoftë se unë shkoj te ky, a bën tash gruaja e tina me bë hizmet mua, për shembull, ose kur vjen ky. Çfarë hizmetit? Kafe, çaj, çajunë edhe me fruta. Yani me të bën istikbal yani. Jo istikbal, hizmet yani, ihtim yani, çaj. Umur është. Kja mesede unë nërkja, kja mesede dan tafsil, kë unë përthan për vedi ju e erën e ta unë a gjajt gru e jeme me ju bahës me të juve. Tham është gjaiz, nuk është gjaiz. Yani her është gjaiz, her nuk është gjaiz. Kur është gjaiz, mas parit une, kur keni ardhë ju, une jam këtu, nuk jam jashtë. Por që këtë mesele thash vetëm me ju basë të këpal juve, qëka thaj ati, ja. Është me ju basë me Aleikum salam. Qoftë që burri i gruas është në shtëpi, kur kanë ardhë musafirat, e dëmë i vahës me, që ky shart i parë duhet me kenë. Yani burri duhet me kenë aty. Nuk është burri vëllai i saj. Yani sikur që thotë në arabshë mahram.

është mudaf, mudafe insani s'mundet mi kujtu, mi marrash. Më të nëj, këto është iradet i Zotit Gjellëshenu, që kur që thamë së parët me bakë kjas, nuk është kalaj. Përgëmejën së anë sëllëm që ka jetu në dunia, është jetu e ti të Zotit Gjellëshenu, është ma mje për ta. Jani, ai muslimani mirë, që dekë hrikë, është ma mirë për të më shku të Zotit se me jetu në dunia. Amma na që ju e në gjunahtjar, nuk është fjala ashtu. Në rëllë meselet, a umurë është kja? Që tësh dhënë me thanë, subhanëk Allahumma, wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ma'a shrit, yatik al-afiyah.